klart jag än har omkring här i världen. Är det ingen hemlighet? Jag mistar brandbort som följd yttre som djur. Väl min, vad är folket salomligt med en fan? Det är framför mig vad jag drömmer. Djurnål i mina tang som en dröm både dag och igen. Och jag vet vad som Jesus var. Ena dragon följer jag en gång. Två under som djurnål. Det ögon går två uppdrag i mitt inljus. En har världen, en hit, ja, alla i världen. Men tills det är aldrig ung som för mig var. Jag en underuppdrag i mitt år. Sjövar kvånger möter igen den ö mens pantalonger som i tusen yttra ögon som följer mig vart jag än bor. På underbart glittrande ord om djup i mitt innersta mål. Varje stund Jaha. Jaha. Då har vi det. Antman. Robben där. Ström kunna stå. Torsdags 1. Och startdunnan. Det gör vi emot alltså av. Det är så. Man är upp under eftermiddag. Så jag kommer olika program och sånt där tid man i många kanaler. Utan fem vi har sett då. Var det käften? Det är mörkt. Gått snö på marken på gatan. Lite grann på det. Det är ingenting. Imorgon har vi årets. Det var lite grann. Det är nog så. På andra sidan. Och vi är lämnade att vi sa lite så. Och efter mycket kommer vi lite lugnt tempo. Så att man får ta det lugnt. Och pulsen är iväg och så. Jag så. Så stanna och vila. Vrider på huvudet. Och jag höll på huvudet så att man gick åt sidan. Det som gick norrut här blir stavar och så. På den här gröna blir dam och så. Jag tror... Ofta så kan man... Men det var nog tre små flickor som... så datorn är avstängd och tycker det går när de startar upp under dagen. Alltså, vi på en gång och så skickar jag upp den här referkaj på ett protokoll. El och så kan jag aldrig, får man alltid räkna med. El och det sker av tekniska orsaker. Det är alltid väldigt kämpa till och så, men det går inte att fixa till riktigt. Rampaffär och ramper är långsamt. Jag tror det gick på lopp för att sälja så. Grällampor i och för sig. Kämpa till som ryser i. Så är det en kvinna också. Hon har flyttat in i en gammal villa som båtar och så. Ensam är och kalkanin. En kar, men hon är lite äldre och dataskärm och smaskar och så här dricker. Huset där och så. Det var ju tog många år. Hon har människor förut där. Bet ut och så. På kulle. Inte kulle bara. Ja. Men den gatan här kan jag inte nu. Då får man titta på den. Jag kollar nästa gång. Ja, det är ju två ingångar från en annan gata. Okej. Gamla TV och så. Pato Steve Martin ut på. Jag pratar så. Mikrofon. Postrecord. I Wave och så. Den. Det gör så. Så att det är inga år. Han var ju från en by. Ösk. Gamla dåligt. Inte spel och så. På slutet. Men så. Han är av. Men fött. Några få Dan Cedermark så hitta Lederholm faktiskt 79 detalsplatta med Gösta Lind. Så hittar några låtar Roland Cederholm bete tusan. Två människor som rör sig på sig. På Ica så. Den är i kassan där. Ofta ska jag fylla på bortvagnar. Man måste ju som det brukar kallas så att ju grönsaken och kast med två busuppgifter får de med hem, tror jag. Åkat på någon för att efteråt. Ja, någon ska ju bevara. Sen minns jag vad det är uppe och så. Men det kan ju den sidan. Jag har inte hunnit med att jag har med Lillen här direkt. Som hör de här två kanalerna. Som är direkt kanal 5.radiostream 4.punkt. Kanal 5.com finns på radio.net. Jo. Och 5 på slutet på själva den här adressen. Ja. 4.com går inte att dela på de här lyssningsspelare. De är privat. De kan man inte dela vid. Fungera bara på lägg på mig och så. Och dela länk. Från kaste.com då finns det inga och så. Det är för mer och man får starta upp. Boxen var tom och hon... Det här veckan är kort och kan ner igen. Som alla. Torsdag och fredag är hela nyårsdagen. Torsdag år. Fredagen är 1 januari faktiskt. Tjut. Fortfarande den 30 december. Så att det närmar sig. Okay. Uttryck och tisset 2020. Ett utning igen. Det blir också vanligt. Man kommer igen ofta och det här. P. Tog upp. Tyckte det var tråkigt det. Och bli av med. Monica som vet att den är mer på all annat alltså. Jag fick folk utsätter sig. Det är som folk man pratar. De har inte hört det först. Jag fick vara ju få. Där, ja. Var där liksom. Var och år. Tar jag till dem när jag kom in där på korg. Jag tycker synd att det kondas. Jag förstår att folk inte följer med nu då. Det bästa nu då. Man får lite mer. Man tillbaks kunna jobba. Det ser lite tokigt ut på bygget. Jag tar betalt för. Men vad... Det är att försöka kort som man. Det kanske man inte kan göra helt, men så nära som det i alla fall. Porter Karl Hed som hade 30-son och... Fram i Storbritannien för delarna av det med tulten in mark. Tidigt i morse så tecknade unionens ordförande Ryan och EUs permanent rådsordförande hett och diskuterade nya Storbritannien reaktionerna efter nyår. Flöks militär och kuterar i det brittiska parlamentet och allt så också röst till avtal under av premiärministern. Mm. Eller vad säger du, Daniel? Har nämnt. Ja, det tror jag bara skojar, men det som Yvonne sa, avtalet i undersidan, nu ska jag också godkaka till sist den här om tydlig 123, mycket tydligare blir det alltså, så att vi kan väl säga det att helt är klart. Under det bara omleda med att vi har under 4 år drivit högt det där, så vi har högt tonläggen tyslomässigt fortfarande väldigt stor, för fortfarande i ändå så kommer man gå vidare och det är liksom en fråga valet och in. Lite moda på gick på sig. Ni först också måste här. Bill, we're going to become the best for the EU, filling the sovereign to live, made, elected. That is the history by this bill. and Mr. Speaker, I commend it to the House. Yeah. Han pratar, nu ska vi bli delade som stod på sina haft en gunne helt enkelt och, men ändå och att det brittiska lag är det som var det som för det blir sen så opererat och han var emot nu ändå Brexit eller stann alltså. Sen intressant också skotskt partiet de kommer driva på frågan med högsta hög och vi en black MPs i parlament motiverade det. We know a way to regain membership and independent heart of seat. Skottkallish. En bridge, det är ish. Ja, ni hörde där hur Skottland och sen ansöka om EU säger att den ska inte vara tom. Då får vi en aning om vad nästiska inrikesbestämningen ska sen i maj kommer den här frågan att fråga. Det är ju så att inför Stockholm kan du ganska nöjd med man får ett väl om ändå vill tillbaka. Så att, ja, väldigt intressant läge. Du har ju också varit utnörer i vad de framtid gjut. Ja, om det finns ett avtal som blir väldigt stora skillnader för många svenskar som ska jobba i Storbritannien måste ha arbetstillstånd från och med 1 januari. Det blir lite svårare att komma hit och vara på här och vice versa och så. Och det blir en massa pappersarbete för all den kontroll som ändå, trots att det inte blir några tullar och så, kommer ske vid gränsen. Och det kommer påverka väldigt många företag, även mindre och även större företag. Även den finansindustrin här i London till exempel. Jag pratade till exempel med en ägare till en delikatessaffärskedja här i London. Och ja, Patricia Michelsen heter hon och hon visade först mig in i ostrummet i sitt affär. Right, you're going into the cheese room, which is a cooled and humidified area where we keep all the cheeses. Here you see cheeses from all over Europe. Yes, all over Europe, from France, England. There's the British shelf here, Italian, all the blues. Patricia Michelsen driver ett delikatessföretag med tre olika affärer runt om i London. Vi visar in i det kylda ostrummet där ostar från många EU-länder, inklusive numera icke-EU-landet Storbritannien, väntar på sina kunder. At the moment it's still European. Förberedelserna för övergången till livet utanför EU:s regler efter årsskiftet har pågått sedan i december i hela leveranskedjan, säger Patricia Michelsen. We've been working with all our producers and suppliers in Europe since the beginning of December as if left, so we've been doing the paperwork and getting all the invoices and. Det handlar om hur momsinbetalningar ska göras, hur varor som importeras från EU nu ska märkas och hur de ska redovisas av transportörer som tar varorna över gränsen till Storbritannien, något som man under EU-tiden inte behövt tänka på. Och Patricia Michelsen har fått ökade kostnader på grund av hanteringen. That's going to be an expense, and again, any extra expense, the cost of the product. Will you raise prices here in Europe? Oh, yes. You will, because of well, we have to. Our transport people put up their prices by 15%. 15%. But I mean, we're not a greedy company, so whatever price rises we'll do it really gently. Hon säger att hon kommer behöva höja priserna gradvis på grund av förändringen. Det kommer dock ske försiktigt och hon har behövt. Vi får väl se framåt och så. Snart ett nytt år och så. Det är ljusare men det är väldigt mörkt på morgonen och så här. Det var inte mycket till dagsljus idag heller faktiskt. Mörkt och trevligt och nederbörd och så. Alla banker haft sådana här projektgrupper. Det som kommer att verka smälta bort och så, det ligger lite grann på gräsmattor och så, men det är ju ingenting, det är ju bara lite vitt och så. Så att på gator och så finns ju ingenting här, det smälter ju bort till vanlig blött faktiskt, det är ju positivt det. Jan Olsson är chef. Jag uppdaterar så. Jag måste ju uppdatera och sköta olika webbsidor och så händer ju ingenting där, jag får ju sköta själv allt själv, så att det får bli lite oregelbundet. Kan en Lotta visa till en annan amerikansk vilda film eller vad det kallas, The Cowboys och Indianer, som jag inte sett från början riktigt, som var mycket förr och så när man var liten. Nu snackar vi om 60-talet och en tv-kanal i svartvitt faktiskt och så. Det var kanske bara några få timmar med program också. Det mest var en testbild också. Där det stod Sveriges Radio Stockholm eller så. Med någon musik, skvalmusik bakom där. Så var en kanal i svartvitt och i stort sett var det bara kvällstid, så det var några få timmar med program. Men senare kom ju skol-tvn igång också, eller vad det kallas, UR och så, kom igång med program och så på vardagarna för skolor och så, minns jag. Utbildningsradion, fast det finns på tv också. UR är ju då utbildningsradion, men sen när tvn kom så hamnade skol-tvn under UR på television också. Utbildningsradion som det kallas. Man tror att en egen hemsida också, men det är en dotterbolag det där. Eller till Sveriges Radio. Ja, det hette ju Sveriges Radio alltihopa från början. Det var ju även TV:n hette Sveriges Radio faktiskt. Men det bildades ju väl på 80-talet tror jag. Det bildades av olika bolagen då, Sveriges Television och så. Men egentligen är ju Sveriges Television ett dotterbolag till Sveriges Radio, vad jag förstår. För det heter egentligen Sveriges Radio alltihopa. Så Utbildningsradion, UR, bolag till Radio, och SVT, Sveriges Television, är ett dotterbolag till Sveriges Radio också. Från början var det ju bara radio faktiskt. Och det var ju inte ens på FM, UKV, FM där. Det var ju kristallmottagare så. Man fick lyssna med hörlurar, har jag sett eller läst om, och det fanns inga högtalare, så att man fick ju ställa in frekvenser genom kristallmottagare. Men sen kom ju högtalarna och de här rörbestyckade radioapparaterna. Men de vågängder som, det hette ju Radiotjänst också från början. Sveriges Radio anropet och att alltså kukung här på åter. Med kåpor och så. Och det kan bli väldigt... De hängde ju svarta och brände eld. Och det var ju någon lyft och så. Det var väldigt brutalt. Ursprungliga kukung-klan. Jag sa det rullband på den. Får ni komma i rull? Kukung-klan. Det var ju så bruset och så, hoppade så. Böcker och så. Jag satt ut just båten här. Sveriges inte stök. Långvåg och så UKV timmar. Utav radio och verket byggde över så. Nå. Höra stereo. De här vanliga radioapparaterna är ju inte stereo. Svensktoppen. Finns på hela Sverige. Men det kanske inte så. En natt kan man lyssna på. Wild Wild. Gjort alltså. Lyssnare som hellre lyssnar på. Är igång med tre. Det kallades för. För där ska det. Så det ska bli fint. Kväll så sa jag Svensktoppen och så. Kaffe, trevliga. Det. Trängen och liten. Tik och. Så här digitala kan saliga blandning. Båtarna som går och säck. Råt och så. Malsten, båtarna och. SR. Fyra plummer i. Kanske. Kanal i Stockholm. Det är Sveriges Radio. Vi har ju P4. Det är bara för sig. Valkutvärd. Ska höra av sig till Sverige. För format. Det kommer till. Också faktiskt 100 SC. Vänta med liksom bara att det ska vara lite grann vilka låtar artist. Då hörde jag till exempel från 1900 kanske så för att halv ja. Det här Eldeman. Han är någon lite att jag låtarna men har det på natt. Hur det är på framförallt P4 med musik. Och hela låten också. Och utan man jobbar och från något. Jag vet inte om det var skivbolagen som klagade. Men jag hade ju spelarna kassetten. Jag ska höra honom själv. Tydligt. Så här. Reida, 70. Lades röd Sveriges Radio. Musik. Så att det lades ju ner 10 och kvällhoppen lades ner. Heta högen och så med Kaj Kindvall. Det tyckte alls. Det hoppar rakt jag inte om och alls lyssna. Problemet låter så. Ekot och så. Skulle de köra helt va? Utan var tvungen att prata. Precis fram tills de är låtet. Så att man. Rebett. Tens. Och så mycket där. Och då såg jag riktigt med hur det var med om man körde hela låten eller mer. Tidsbrist var det. Ona låten och så. Fyra plus kör man faktiskt. Musik. Musik. Vet man, det var ett band. Jag har ju kört kassett. Det var ju då hade kassettknappen och prata och sen fick man ju höra en vibrio. Paus. Inte riktigt, så att det var inte heller. Plus det är bra. Och så timmar och lyssnar. Det pratat dock. Skillnaden faktiskt att man inte bryter. För idag är det streaming alltså. Så, både bild och ljud. Och lyssna på musik och så. Så att jag tror den säger jag. Ja, det var rull så. Idag är det ju med sånt. Och skillnaden som de hör ut. Ja, man ser och så. Den direkt. Och så kan man lägga till URL. Jag tror att musiken och lyssna. Vad jag förstår. Det finns väl i för sig. Hård kritik mot Sterns butik den nationella koron. Men jag berättat att när sökt på era... Ja, jag tackar för de applåderna, men ni behöver inte bli och skrika så kanske öronen här. Kanspion? Nej, det får ni inte se. Det är så rörigt här. Det är viss uppförelse. Det byggde så i andra röret. Och sina tekniska orsaker igår efter dagen. Skyltar som det står vän, runda ringar som står smil så trycker med fingertoppen här slår i sång samt jag tog det lång tid man säng och sånt så, men man ser väldigt få ut och så i banken mest inne ändå bra att komma promenad kroppen mår rätt det hade ja, de flyttade, det gjorde de ju som slag. Det finns ju en film om det, OTV-film. Den här. Flickan som slarta kommer icke. De fanns ju inga. Att, fan var de nu kommer ifrån. När det kom över Wilson och så. Columbus. Men de här svarta från A. De svarta kom ju som slag. Och ganska många i USA som är till slavar. Tillkommer senare, men. Svarta, cirka, det var ju slaveri, så att säga, stiftningen. De jobbade som vanliga. Men jag vet inte vilket år. Jag minns att betala en sum. En viss pass. Men lag så småningom visst att vi faktiskt slav. I Amerika ljudet. Ja. Det var akvarden och vanliga arbetare. Slavar och så. Men det är ju helt klart. Och svart. Jag är ingen normal människa. Men det var ju länge sedan. Ja. Året sedan. Det är just dig. Dött det. Ja, när det blir sån här buss till bussar och så med torsdag fredag så hinder från och till Hedemo 65 utan det är vad jag för så har haft till någon slags stor. Men jag tycker inte man ser sina bussar och de här stora in. Egentligen borde också men bussar va. Var. Som gamla häst och så fik. Jag vet inte, förut har de infört busstrafik vart faktiskt. Så man matar själv inte längre och inte fungerar faktiskt. Man ser några buskar i Boråstrack. I andra länder i Europa. Bussar och så. Men det har jag prövat nya mobiler. Någonting är... Finns inte en buss i Märsta så inget fel på att... Eller vad blir det? GPS på bussar och så som man kan se på sig som... GPS-sändare och så, så att de här sändarna i Borlänge så kan exakt lira som en på en liten skärm GPS. Få sina körnummer med framöver där och system och så med olika frekvenser man lyder. Lite av vridar och ställa in frekvens längder de här som sekvenserna och så. Så det var inte för att vrida skärka frekvens. Jobbigt. LSB tror jag, USB och band också amatör olika två meter och tunnelsibolagen och det hade radio i Stockholm där. Blev upp hade feber men telefoner och sånt hade ju system och sånt eftersom den här mobilmast dagen satt för att bygga ut de här haft närmast långsutan här mot öst 5 kilometer master från Telia där och jag minns 3. Den norra är i alla fall 3G. Det där är ett 4G, men systemet är 3. Att alltså byggas ut ännu högre hastighet. Det var inte bara kommun, utan mer. Så heter AD och så. Och radiofilen också. Fiber.com. Kronor här till 5. Räckvidd på 2 mil. Signalen tar sig emot. Eller sådant. Det måste man ha det så för att kunna se. breden och så. Om det är Sverige är vägen signal. Togar går bra. Har jag sett på radiofiber. SMN. De höga bergen går inte. Radiofiber.se som sagt vad. Radiofiber.se som sagt vad. Gamla lyssnare som känner till rad eller andra. Den hittar på dagens tider.se. Och så man blir ju och kom lite ner det för Sverige blå. Smatten av någon snö aktuellt. Gatan bort till van. Så det är mörkat. Närma nyårsvärdelös och tjock. Afton 35. För att det är oss imorgon. Morgon torsdag. Det är 2020. Så sker en övergång till ett helt nytt. Det går vi i januari. Vi får försöka se. Där och så. Det kommer bli. Vi må mörka först innan. Där och sånt satt årstiderna. Och det är många människor. Man är inte. Sen finns det de som lever på andra städer som har halmer och helt. Många som lever i de här orden och fin tillklädd man eventuellt i sängen och så. Jag har inte sett någon uppgå avlidens på detta. Och så gammal knappast var död och så. Det får detta. Man nu har hittat fyra nya fall utav fyra nya fall upptäckts i Sverige på webben. Ja, jag tackar för ropen. Det är bara för Gunnar är mycket och Gunnar ner lite. Ja. Det börjar jag ser man tag på gården här, jag tycker det är gång för att man kan inte tjata om en gräns för tjat. Man måste upphöra när det blir fantastiskt. Ja, tack. Och jag tror på er själv. Ja, jag såg några flöder på sig kan man säga. En del var inte mycket extra vått här. Ösligt på gatan, betomt och stängt och nedlagt och nedlagt och bort. Det är ingen fart. Vi får vänta en gång och man ska trycka. Och är det inte det så är det runt. Jag är för med så att då vill jag titta. Men han, ja. En homannen, Rickard Wohl. Ja, ätten också. Ja. Det är folk olika intressen och sånt. Eller har intresse. Ja, tåg. Man har allmänt intresse av tåg. Kanske jobbar med tåg eller har jobbat med tåg. Och sen minns faktiskt här en tågväxlare i Falun där som hade hört mig prata faktiskt och så om tågen på Stockholms central förut där jag jobbade. På Statens järnvägar och så. I radion alltså och han tyckte det var jättekul att höra det. Jag jobbade han som radioloksoperatör här i Falun eller så och han tyckte inte om tåg alltså men han jobbade med tåg. Jag tror det var via om det var via Skype och så. Information. Men ni kan alltid höra av er också till oss på elektronisk post. Vi har några tusen adresser att välja på, men enklast är natsol@allpost.se. Natsol@allpost.se. Ja, natsol@allpost.se. Det går även bra med info@sverige.nu och även sverigekanalen@sverige.nu så kan ni höra av er där. Vill ni medverka via Skype så heter jag Dale Gunnar. Det är avstängt men enklast är att ni hör av er till mig och berätta vad ni heter på Skype. Så kan jag söka på er och lägga till er i kontaktlistan när det nu funkar. Så har ni Skype och vill medverka så hör av er till mig. Och ange Skype-ID. Alltså vad ni heter på Skype. Nätprummet vi hör får jag inte bort, så att det får vi ju leva med. Lite flåsigt så, men det är tyvärr så. Det är dålig kondition. Så att man blir flåsig och man är stor och tung och så att man ligger och sover och vilar och blir flåsig och man blir äldre. Lite dåliga höfter och så, men man kommer ut och rör på sig. Det går inte så fort som förr, men jag får ju stanna och vila och i min egen takt. Alla har ju sin gångstil, men det går ju så fort så. Finns det någon som löper och så här i långsittan och så, det kan ju inte jag göra för att då får jag sån puls och då går det inte. Löpa går inte och så, utan förr kunde jag gå fort och så, men det går inte. Men kängorna är bra och så, från Sportringen i Hedemora. Rhapsody med Soli 46 och tillverkade i Kina, och de blir inte speciellt blöta och så. De är varmfodrade och sköna. Och någon riktig vinter har vi inte fått heller och så. Det är lilla som är på smatten och ingenting, och smälter ju bort på gatorna här, så att det är lugnt på den fronten än så länge i alla fall. Här är PC ett program på tvåan. Någon slags historiskt program, och i skolan var jag duktig och så, Eriksdalsskola, men sen blev det värre där i 7, 8, 9 på Katrin Real. Då gick betygen ner och skolket började kraftigt att öka tyvärr, och dåliga betyg och så, men jag började på Statens Järnvägar som 18-åring där, så att det hade ingen påverkan, men man lärde sig skriva och läsa, och man lärde sig engelska faktiskt, så att man lärde sig ändå någonting i skolan. Och de här historiska sakerna, man skulle rabbla Karl den 12 och när stupade han och så, och datum och så, man lärde sig en del. Och det var just det där med vikingar och sånt som man tyckte var intressant faktiskt. Man fick läsa om Karl den 12 och Gustav Vasa och så, svensk historia. Sen fick man läsa om andra länder och så, men det var kanske just det där med Engelbrekt Engelbrektsson och Gustav Vasa och så, det tyckte man var mycket spännande faktiskt att lära sig om detta. Idag finns det på nätet där, så att man kan liksom få fram allt och så om de här gubbarna och våra kungar och allt som har skett i konungariket Sverige, som ju hette Svitjod från början. Man lyckades ju till slut ena riket, och från början var det ju så att varje landskap hade en konung och landskapslagarna. Men det var ju två folkstammar som dominerade och lyckades ena landet till slut, och det var ju då svear och götar, eller goter. Svearna var lite ljusare tror jag, och de här goterna kom österifrån och var lite mörkare tror jag. Man enade riket där och lyckades ju ena riket då till slut. Och namnet på landet från början var ju Svitjod faktiskt. Jag minns vid Åshus by där i Rosersberg, så finns det en sån här gravhögar också på något sätt och så. Minns jag. Åshus by heter det. De har hästar och så där i Rosersberg. Det finns någon slags gravhögar och så där. Och även i Vallentuna och så. Jag vet inte vad det hette nu riktigt där. Jag har fått den där skylten och så. Det var någon slags gravhögar också där faktiskt. Sen kom jag fram till en bondgård också med massa kosor som stod och... ja, det luktade illa kan jag säga. Ja. Så här ungkor var det, kvigor, och det var försäkert vad det luktade. De pissade och så, så att det, Ja, det var starka dofter. Verkligen. En bondgård någonstans i Vallentuna och landsbygden med kossor och så. Så att man har lite svaga minnen av cykeltur och så. I Stockholm så är det 16 kommuner, men det var faktiskt även i Knivsta kommun, i Uppsala län och ja, förvisso Norrtälje i Stockholms län, men jag var även i Skokloster, det var det, och det var inne i Håbo kommun där, som ligger i Uppsala län faktiskt. Jag ser på tvåan här, de här Instamatic-kamerorna kom, kommer du ihåg det? Lätta och fina. Och små var de också faktiskt där. Ja, tekniken gick framåt på fotofronten faktiskt. Jag hade så här direktkameror också förut. Du vet, det tog kanske någon minut så fick man fram bilden. Men filmkassetterna var dyra. Så man fick 20 bilder på det, men å andra sidan så slapp man ju framkalla. Så här direktkameror, och jag tror de finns att köpa idag också faktiskt. Jag får med att Jula har börjat med postorder igen också. Janne Nunder har någon kartong som står utanför dörren där, som är beställd från Jula. Oj gud vad söt flicka. Oj oj oj oj oj oj, kolla. En liten blond flicka på tvåan. Ja, många brukar ju säga att det är så lätt att fota och filma idag, för du har ju mobiltelefonen och så. Smartphone där, så att du har ju allt. Du kan köra en röstinspelning med mikrofonen och du kan filma och fota och så. Det är digitala bilder och så. Du kan dela dem vidare och så. Men just de här Instamatic kom fram. De var små och enkla och så att sköta, så att då blev det lättare att fota. Tidigare så fick man ju lämna in de här, du vet, till någon kiosk och så, så att de fick ju till kallning faktiskt, och sen fick man dem då i betal. De här direktkameran var ju bra kameror, som det kallas. Det tog väl en framkallet kameran, tror jag, företags copyright. Man har bytt ut intro. Men det blev klackrater, men de här snabbt blir vanliga för gitarr. De här filmer, för de blir så. Alltid här mobilen har man ju allt. Ja, så att det är ju. Det är lätt att ta bild. Helt. Det handlar om det på två kamerorna. Det är små, det tror jag. Som var enkla och så att förstå sig på också där. Det var inte mycket att ställa in direkt och så faktiskt. Det inte var professionell och så. Bra för grejer. Dyrbara saker så som delas in och så. Instagram. Eller Instamatic. Jaha, nu är Radio Svegot också borta från YouTube här. Ja, det är det jag misstänkte. Att nu är Svegot borta från YouTube också. Och det här kommer då till natsol@altpost.se från det fria Sverige. Detfriasverige.se. Och Radio Svegot. Radio Svegots YouTube-kanal med 200 videoklipp har raderats från YouTube. Och om man försöker nå Radio Svegos YouTube-kanal får man veta att kontot har avslutats. Orsaken är då hets mot folkgrupp. Det ska sägas också att Radio Svegot har en ansvarig utgivare. För de brukar köra direkt på måndagarna från YouTube bland annat. Ja, Google är stora, vet du. De äger ju YouTube och så faktiskt. Man tog upp makten som YouTube har. Det är ju Google som äger egentligen, kan man säga. Det är Google. Och det finns andra alternativ för att lägga upp videoklipp på. Men kommenterar Dan Eriksson, det är på YouTube alltså den stora publiken finns. Ja. Så att det finns ju alternativ faktiskt till YouTube, helt klart. Det finns alternativ faktiskt att skicka upp material på och så. Och jag vill inte vara beroende av YouTube faktiskt. Så att, förut hade jag ett program också på C-datorn där jag kunde starta och stoppa en ström och så. Komma ut med bilder eller live-kamera eller mikrofon och strömma direkt till YouTube för några år sedan och så. Men det, jag vill inte vara beroende av YouTube. Så att jag avstängde så. SwebTV är alltså borta från YouTube och Radio Svegot är också borta nu från YouTube också. Och jag vill inte vara beroende av YouTube, så att och de två kanaler jag har är inte godkänt för direktsändning, men jag kan spela in filmer och skicka upp fortfarande, ladda upp tydligen. Också konstigt det. Twitter har jag testat i 5 sekunder och där var det tydligen både bild och ljud från sängen och så, men det var bara test. Och eventuellt senare ska jag kolla också med Facebook-appen. Man ska kunna köra live också på över Facebook. Men det gäller att hålla koll på vilket konto man har och vilken adress som det kommer att bli. Här är från Göteborgs historia också på en kom. Invigning av den första elektriska spårvagnen i Göteborg. Ja, det låter konstigt, men faktum är att det var hästar som drog de första spårvagnarna i Stockholm och i Sverige då faktiskt. Och alltså det finns bilder på det faktiskt där från Hornsgatan, tror jag. En häst som drar en spårvagn alltså. Jag tror att det är på 1800-talet. Och ja, det var hästar alltså som drog, men sen kom det elektriska med kontaktledning och strömavtagare. Det var hästar som drog spårvagnar. Radio Svegot är raderat från YouTube och innan så var SwebTV också borta. Men för de som har förlorat sina kanaler och så på YouTube så finns det faktiskt alternativ. I mitt fall bort en del material och så med iNstu. Men visst material finns kvar, men en del är bortåtaget och så. Det verkar lite godtyckligt. Man tar inte allt alltså. Jag söker igenom oss med vittar och försöker få bort här rasister och bla bla bla bla bla. Ja, massa galler med Mattias. Jaha. På spam kom samma här. Radio Svegots kanal YouTube är borta. Men som tur var är jag inte beroende för YouTube alls för den här direktradion. alls faktiskt. Jag är inte alls på något sätt beroende av YouTube. Alls faktiskt. Utan jag har ju mina server och så. Som strömmar och så. Listen to my radio och caster.fm och så. Så att det, YouTube vill jag inte vara beroende av alls. USA. Bäckmörkt. Ja, det är hemskt. Sjuan visar någon så här. Från Danmark. De ska tydligen köpa en bostad och så. Danska mäklare. Från vårt lilla grann Danmark. Alternativ faktiskt, det har jag sett. Jag minns inte adressen och så, men det fanns något liknande där. De påminner om YouTube och så. Men att hitta det i bokmärken är svårt för att det är så mycket. Men det finns alternativ faktiskt och så. Det finns det. Alex Jones har ju till exempel skapat banned.video. Och SwebTV har fixat en kanal som heter beta.swebtv.se där man lagrar alla sina nyare filmer och gamla filmer också. beta.swebtv.se. Men från och med nu kan Svegot inte köra live på YouTube alltså. Det går inte. Mycket så här mäklarfilmer tycker jag på TV, med en serie som är mäklare. Jag tänker på den här fina damen från England där, Jasmin Herman, som man brukar se ofta. Jag tror det är på fyran och så. Som inte blev fotomodell utan mäklerska. Fön om LAS till slut förändrade man lite i alla fall. Och ta upp allt som händer, det går ju inte så, jag orkar inte det, jag ska sova några timmar, så att, det blir kortvarigt det här. Men, förr var man piggare, men det går ju inte längre också. Så att, men som sagt, vad? Jag får klara mig med en dataskärm tills vidare. Och pilla med detta. I år så har väl folk fortsatt att dö också, tror jag. Så. I år. Faktiskt så, ja. Också Facebook. Nästa steg är att man stoppar TikTok också. Men man kan faktiskt köra live på Twitter där, så att om Svegot kör live så kan man göra det på Twitter också faktiskt. Det går att göra. Faktiskt. De har förbättrat den möjligheten. Man får lära sig hur man trycker för att komma in och så och ställa in. Så kan man köra live. Med både kamera och ljud. Och så. Men säger man ju YouTube, men YouTube så att de är mäktiga faktiskt och så. Mejkanalen kan man inte stoppa på samma sätt, det går inte. För jag är inte beroende av YouTube alls och inte av Twitter och Facebook alls. Så det känns ju skönt faktiskt där. Det är inte mina servrar. Jag hade väl någon slags innehåll i programmen i alla fall. För vi kör ju på svenska och det här liksom i England det, så att de förstår inte vad jag säger. Och det finns radio i Sverige, nationalistisk, och så många kanaler som Sverigekanalen faktiskt. Det hör dygnet runt också. Det som kör runt. Med flera kanaler, vi visste ingen C-daten av imorgon efter, men vi har ju några kanaler igång. Med olika typer av flingor och så, radio och så. bilar. Det är kul. Det nationalistiska budskapet. Vi ska göra ekot och peta. Vi ska underhuset och ekonomi. Inte alls, för han pratade om ett visst skåns. Försvann i fart. Han öppnade stämma bort. Blå lampa och Loa Falkman slutar. Jag har något in i en slammer här. Loa Falkman. Låtsas vara ik. Ja. Jag har faktiskt en kassettfan någonstans i höger med. En miljon kassett. En kassett faktiskt. Musikkassett med Loa från 1990 tror jag. Eller så. 89 kanske vad det hette. Loa Falkman, ja. Men som sagt, för Roland Cedermark blev 82. Han var väl bosatt i Sigtuna kommun och avled på ett äldreboende där och var dålig och så de sista åren med ryggen och så. Han var från en by öster om Sveg. Kunde man läsa om på SVT Ny i hembyn utanför Öjeman också. Avledning är 2 år gammal. Faktet. Bara några få dagar efter avled också Gösta Linderholm här. 79 år gammal. Då har jag lilla som varit här på dagtid och i mina trådlösningar så hörde jag faktiskt SR Play E4 Plus i rätt till radiopratar. Och de började sjunga på skånsk. Då fick det faktiskt vara nog. Men fram till dess att Mikael Wiehe började sjunga på skånska där så var det bra musik tycker jag i stort sett. En skön blandning och ett trevligt radioprat. P4 Plus utan reklamtjatet och man får faktiskt höra hela låtarna. Så jag vet inte om folk spelar in som man gjorde förr, digitalt och så. Man låter mest musiken strömma. Är det faktiskt dock, ja. Genom webbposten som har rapporterat om att egen så nya filen inte hittar en länk. Tvegot också raderat och borta från YouTube. Till dag. Något speciellt till då. Det flås lugnt nu. Jag går laget och så för att det är flåsigt. Var lång och har mycket och så. Man är trött lite annat och så pratat ett tag. Det är alltså imorgon som vi... Jag tänker sig. Men jag såg att det var svart och varm. Klart. Bånorna i... låda. Kan man ju säga. Och det är inte mycket man ser i mörkret direkt. Men, ja. Men speciellt blöt blev jag inte. För det var i princip lite grann jackan och så som blev lite fuktig där. Så att det var inte någon större. Remember. För jag hinner P4-appen och sånt. Den kan man se på. Framförallt P4-hets. Utan i stort sett är det jag i block. Vänta står det och så. Så trycker jag på vänta. Sen står det vänta. Och ja, vänta och så. Kul. Thank you. med allt nytt i tono kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna. För ett nöje är den gjord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt vi bjuder er det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit om bord. Hör allt nytt. This is Radio Nord Revival, a tribute to the popular Swedish offshore radio station Radio Nord from the early 60s. Silenced by the government, but now back again thanks to Radio Mercurius on AM 1485. Dygnet runt i bjuder är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit om bord. This is Radio Nord Revival, a tribute to the Swedish offshore radio station Radio Nord, which was on the air in 1961 and 62 from a ship outside Stockholm in international waters in the Baltic. The station became very popular but had to close down because of a new law. Now Radio Nord can be heard again thanks to Radio Mercurius in Riga, Latvia, on medium wave 1485 kHz and on the internet. We give you music from the early 60s together with original jingles and spots from Radio Nord. Wednesdays at 9 p.m. Central European Time. We hope you like it. Det är ett grand namn. För du, Kalle, välkommen att du vara för det första. Tack. Du har en orkester som du kretsar med kring Kingside och Sunside och... Ja, just det. Vällingby och lite varstans. Jaha. Denna din orkester, hur länge har du haft den? Ja, med den här besättningen har jag haft den i ett år eller något. Och med den här besättningen så innehåller den vad? Trumpet, trombon, saxofon, piano, bas, trummor. Ja. Jag hade nöjet att vara på Kingside som i lördags vid ett litet extra engagemang. Och fick där tillfälle att lyssna till din orkester och fann att du var oerhört influerad av topp 20-listan. Ja, det är så. Ungdomarna på skolorna, de känner mycket bra till topp 20-listan. Om man spelar melodier ur den så är det väldigt populärt. Och det har vi slagit oss på. Det går bäst. Ja, så du studerar med noggrannhet då hur topp 20-listan skiftar från vecka till vecka. Och så klämmer du i det låtarna allt efter hur de placerar sig då. Ja, just det. Mm. Så du har mer eller mindre hela listan i din repertoar då? Ja, det har jag, utom melodier som lämpar sig mest för flickor att sjunga. Det är inte så lyckligt. Nej, ännu har du inte framträtt med en tuff brud i lyxförpackning. Nej, nej. Just det. Ja, ska vi säga så att det finns några inspelningar som du har gjort på band som vi har fått låna här. Ska vi ta och låta ett sådant löpa in i apparaturen? Ja, kan vi. Någon särskild melodi som du själv tycker man skulle kunna ägna sig åt? Man kan ju höra på Tell All The World About You. Det ska vi göra sen också, tala om för hela världen allt om dig. Och här kommer melodin. Oh yeah, when you're in there, it's so much fun. You hold Ja, Kalle, den här melodin som du dessutom sjöng här, den var väl utav det där tempot och den arten att man får säga och hänföra den till kategorin rockmusik. Ja, nära på i varje fall. Ja. Hur är det då när man är ute på ungdomsgårdarna som du ju i så hög? Med allt nytt i Trono kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Nöje är den jord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i bjuder är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör allt nytt i Trono. Solens gyllne strålar, jord och himmel förförmålar. Bombade alla kommer och alla med i skog och mark. Tag dig själv med kraft i kragen, ut med bröstet, in med magen. Sjung och tralla, bombade alla, blir du frisk och stark. Sjung om björkens gula hängen, sjung om bäckens glada språng. Sjung om sipporna på ängen, sjung min solskensång. Se nu tittar lilla solen in igen. Av mitt fulla hjärta vill jag hälsa den med min solskensång. Gång på gång, ingen blir så god och glad som jag när solen skiner. Se nu tittar lilla solen in igen. Se så vackert vi ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen. Släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute och solsken inne. Solsken ut i vart sin. Bort med sorger och bekymmer. Bort din tunga dystra min. smält all is som hjärtat rymmer. Skura själen vit och fin. Se du tittar lilla solen in igen. Av ditt fulla hjärta kan du hälsa den. Med min solskenssång gång på gång. Ingen blir så god och glad som du när solen skiner. Se du tittar lilla solen in igen. Se så vacker du ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen. Släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute och solsken inne. Solsken ut i varsin. Tittar lilla solen in igen. Se så vackert vi ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen. Släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute. Vart jag än har omkring här i världen, så är det ingen hem. Att jag alltid bär med mig på färden någonting av det bästa jag vet. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt. Jag sjunger var kväll mina sånger, möter leenden överallt. Men vad är folkets park och salonger mot en blick som ger mig tusenfalt. Det är dina glittrande ögon som följer mig var jag än går. På underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Varje stund finns du i mina tankar som en dröm både natt och dag. Och jag känner mitt hjärta, det bankar, och jag vet vad som gör mig så svag. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Som djupt i mitt innersta når. Omkring det är som du glömt alla nära ting. Det är som du aldrig fick lugn

From CBC News, The World This Hour, I'm Blake Prendergast. British health regulators have this morning approved AstraZeneca's COVID-19 vaccine. This is a real British success story. The vaccine was developed at Oxford University, and unlike other vaccines, it can be stored in a regular refrigerator. Matt Hancock is Britain's health secretary. He says there are now enough vaccines for everyone in the United Kingdom. We've got enough of this vaccine on order to vaccinate the whole population. You know, we've got 100 million doses on order. Add that to the 30 million doses of Pfizer, and that's enough for two doses for the entire population. Canada has not yet approved the AstraZeneca vaccine for use, but the federal government has pre-ordered 20 million doses of the two-dose vaccine, enough for 10 million people. Iran's state news agency says the government there is going to give the families of each of the victims of the Ukraine Airlines crash roughly $190,000. Flight 752 was shot down by Iran's Revolutionary Guard on January 8th. All 176 people on board were killed. Most of the people on the flight were Canadian citizens or permanent residents. And I want to thank each and every one of you for what we are doing to protect our most vulnerable while we celebrate this very, very special but challenging holiday season. That is Ontario Finance Minister Rod Phillips in a fireside Twitter video message. It was accompanied by a tweet about the sacrifices we all made this Christmas. But it turns out when that video was posted on Christmas Eve, Phillips was on a three-week Caribbean vacation. Premier Doug Ford says he's extremely disappointed and asking Phillips to come home. Sarah Levitt reports. Ontario Premier Doug Ford doesn't hold back in chastising his finance minister. Rod Phillips spent the holidays in St. Bart's, despite repeated calls from both his government and public health to avoid non-essential travel. Phillips initially said he booked the trip before the current lockdown was imposed. Extremely disappointed and completely unacceptable. Just some reaction from Ford. Now, Phillips is cutting his trip short and flying home after Ford demanded he return. Global Affairs Canada has discouraged non-essential travel since March. Phillips isn't the only elected official being called out for traveling. In Quebec, Liberal MNA Pierre Arcan is in Barbados. Arcan said he and his wife were tested for COVID-19 before they left and will quarantine when they come back, as per government regulations. Sarah Levitt, CBC News, Toronto. We need to be honest. The next few weeks and months are going to be very tough, a very tough period for our nation. Maybe the toughest during this entire pandemic. U.S. President-elect Joe Biden says his country is in the midst of the greatest operational challenge it has ever faced, getting vaccines into the arms of Americans. Biden says the man he will soon replace is failing. Katie Nicholson has more from Washington. Operation Warp Speed, touted by the White House, seems to be anything but. Yes, there are vaccines, and they were developed inside of a year, but the problem is logistics, actually delivering those approved vaccines into the arms of 330 million Americans. The Trump administration's plan to distribute vaccines is falling behind, far behind. With only a few days left in December, we've only vaccinated a few million so far. If he continues to move as it is now, it's going to take years, not months, to vaccinate the American people. In fact, according to the CDC, as of the end of day Monday, only 2.1 million Americans have received their first dose of either of the approved vaccines. So Biden is promising to move heaven and earth to get us going in the right direction. That's what he said yesterday. He's going to invoke the Defense Production Act to up production of supplies needed to deliver the vaccines. And he's pledging to up the rate of vaccination, an ambitious 1 million shots a day. Katie Nicholson, CBC News, Washington. Canada's public health agency says it expects every Canadian who wants to be vaccinated will be by the end of September 2021. But how will you know when it's your turn to get vaccinated? The answer depends on where you live. But for the latest on the plans around the country and near you, go to cbcnews.ca. And that is the CBC News. From the Sky News Centre at 5. Another 20 million people in England will be living under Tier 4 lockdown restrictions from tomorrow. It means 78% of the population will only be allowed to leave their homes if they have a reasonable excuse. Measures will come into force in areas including Derbyshire, Greater Manchester and Newcastle from midnight. Shane Moore, the leader of Hartlepool Council, feels the new rules are unfair. It's exactly as we expected it would be. Coming after Christmas, there hasn't been the explosion we've seen elsewhere in the rate of infection or the cases. And I think putting all of the North East in right now has been a bit of a knee-jerk reaction. Secondary school students in England will now go back after the Christmas break later than planned. Exam year pupils and those in college will return on the 11th of January with other age groups 7 days later. The Education Secretary says a delay is to allow for COVID-19 testing preparations. Gavin Williamson has also been outlining to MPs the change of plan for primary schools. In a small number of areas where the infection rates are highest, we will implement our existing contingency framework, such that only vulnerable children and children of critical workers will attend face-to-face. A further 981 people have died with COVID-19 in the UK. That's the highest number since the 24th of April. There have been more than 50,000 new infections, though there may be a lag in reporting data because of Christmas. Boris Johnson signed the UK's trade deal, which has been agreed with the EU. It comfortably passed through the House of Commons earlier, and the Lords are now debating it. In sport, the gap between Scottish Premiership leaders Rangers and second-place Celtic remains 16 points, with both teams winning today. A nation of hundreds of millions of people, so you do the best that you can. And there's no question that some people will get it that don't need it, but you have to make sure that the people that need it get it. Has never been better than it is now. And according to some, there's a reason for that. We are likely in the next 3 to 5 years or in the next 5 to 10 years to be involved in a war between China and the United States. Former Major General and Liberal Senator Jim Molan says Australia must develop a national security strategy to prepare for war. A war is more likely now than it's been probably for 75 years. And security experts agree. It's certainly a much higher risk than we've seen for a long, long time. There are also concerns that the United States, our most powerful ally, is not at its greatest military capacity. In 1991, the US Navy was 600 warships strong. Now it's less than 300. There's limits even to what the Americans can actually do. Labor says speculating about war is only making a bad situation with China worse. What we need now is a calm and strategic approach from Scott Morrison. Others within the coalition believe that we shouldn't be arguing with China. Rather, we should send officials to Beijing to try and repair the damaged relationship. Former Deputy PM Barnaby Joyce told Seven Sunrise that Scott Morrison should not have demanded an inquiry into the origins of the coronavirus. You don't walk into the pub and pick a fight with the biggest person and think that you're not going to get punched back. One thing everyone agrees on, the current environment is extremely volatile. Jennifer Beshwati, Seven News. Did you hear that capitulation? China's basically taken over Australia. They've taken control of all the rare earth minerals. They've bought off most of the city leaders. They implemented the lockdowns there. And so the Australian central government's trying to struggle away right now. That's what's happening. You heard the appeasement of some of the Democrat labor leaders saying, oh, you don't mess with the big guy. You do what they say. These are the Neville Chamberlains of our age. And now they're putting in their agent, Joe Biden, into the White House. That will only make them more aggressive. God help us. 3, 2, 1. Here we go. It's back in stock. It's been sold out for over 8 months. We couldn't get it because the lockdown pollen block is back in stock. Let me tell you real quick about it. With the power of quail egg concentrate, pollen block acts differently than traditional antihistamines. It was clinically studied to alleviate seasonal distress symptoms by helping to clear sinus passages. svenska gator luras ständigt för allt. Du kan aldrig veta vad som dyker upp härnäst. Röj ej med främlingar, vi kan alltid hitta dig. Håll dig till ditt eget folk, det är alltid bäst. Vi målar till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige, vårt fosterland. Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige. Sverige vakna, det tidevarv som är nu kan inte bjuda mycket. Det mesta är av ondo, sinnessjukt och fel. Vi bryr oss ej om nuet, vi kämpar för morgondag. Då nationen vaknar åter, renad, stark och hel. Vi manar till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige, vårt fosterland. Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige. Sverige vakna, medias hyenor försöker få oss knäckta. Lugnen biter inte, till sist så segrar vi. Ni som har förtalat ska inte vara så säkra. Förrän ni kan ana ska det förändring bli. Vi manar till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige, vårt fosterland. Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige. Sverige vakna, till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige, vårt fosterland. Till kamp, till kamp, till kamp, till kamp för Sverige. Sverige vakna nu. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, we'll be right back.

Talk.fm. Listen.fm. We do music. Listen.fm. FM. It won't be long, yeah. It won't be long, yeah. It won't be long, yeah. Till I belong to you. Every night when everybody has fun, here am I sitting all on my own. It won't be long, yeah. Det är vi som sänder fredagsmix. Vet du att vi sänder varannan fredag ojämna veckor mellan 17 och 21 där vi spelar era önskelåtar och våra favoriter. Fredagsmix ojämna veckor mellan 17 och 21 här på Radio Gagnef. Välkommen att lyssna på fredagsmix. Tjo! Ni kommer väl ihåg att lyssna på En röst i natten. Vi sänder ju varannan lördag jämna veckor mellan klockan 18 och 22. Ett rent önskeprogram här på Radio Gagnef. Och ni, det är ju även tävling då ni kan ringa in och vinna fina priser. Lyssna på En röst i natten. Varannan lördag, jämna veckor, 18-22. Hoppas vi hörs. Nostalgitorsdag sänds torsdagar jämna veckor. I programmet spelar vi mycket musik från 60- och 70-talet. Vi har också en musiktävling klockan 18.15. Programmet presenteras av Anders och P.O. Hej, du lyssnar väl på Äntligen torsdag med Marie Westlund eller Åke Sirsjö. Ojämna veckor mellan 17 och 21. Då har vi torsdagsmys med blandad musik. Äntligen torsdag, ojämna veckor mellan 17 och 21. Häng med oss på ett musikaliskt torsdagsmys här på Radio Gagnef. baby, baby, baby blues of sorrow. And I love you tomorrow, just suit you just fine. Well, baby, baby, baby blues of sorrow. I love you tomorrow, just suit you just fine. I can't forget that you told me so many promising lies. I am trying to forget these lonesome tears in my eyes. You've broken my heart. Jag var säker på att få en landslagsbiljett. Jag har tränat och tvingat fram litrar med svett. Jag har pinat min kropp så den är gul och blå. Men jag får inte tävla för Sverige ändå. 16,5 på 100 meter, 2,26 i stad. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, fast jag tränat som en slav. 19,3 på korta häcken, 1,25 i höjd. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, nej, i botten är jag förtöjd. Jag har botats i nästan varenda ring. Jag har cyklat på vägarna runt omkring. Jag har badat och simmat i varmasäng. Jag har kämpat för att få en hög poäng. 16,5 på 100 meter, 2,26 i stav. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, fast jag tränat som en slav. 19,3 på korta häcken, 1,25 i höjd. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, nej, i botten är jag förtöjd. Jag var hoppet i byn, jag var hyllad och stolt. Jag var stjärna där hemma när jag gick i kolt. Jag har drömt om rekord, folkets jubel jag hört. Men när jag vaknade upp, då var allting förstört. 16,5 på 100 meter, 2,26 i stav. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, fast jag tränat som en slav. 19,3 på korta häcken, 1,25 i höjd. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, nej, i botten är jag förtöjd. Jag har kastat min slägga, min kula stött. Jag har brottare starka som björnar mött. Jag har trott att jag omöjlig var att slå. Men på DM i år, gäng, vad hände då? 16,5 på 100 meter, 2,26 i stav. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, fast jag tränat som en slav. 19,3 på korta häcken, 1,25 i höjd. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, nej, i botten är jag förtöjd. Jag har kastat min slägga, min kula stött. Jag har brottare starka som björnar mött. Jag har trott att jag omöjlig var att slå. Men på DM i år, gäng, vad hände då? 16,5 på 100 meter, 2,26 i stav. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, fast jag tränat som en slav. 19,3 på korta häcken, 1,25 i höjd. Jag blir nog aldrig någon stjärna, ja, nej, i botten är jag förtöjd. Nej, i botten är jag förtöjd. Thank you. Här är musik på dragspel från Expo-radion. Programmet görs i samverkan med Jularbomuseet Rasten i Morkala, Peters dragspelservice, Raggis special Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt tidningen Nygammalt i Norden. Programvärd är Jan Olsson. Ni är hjärtligt välkomna till augustiprogrammet med musik på dragspel härifrån Expo-radion. En stor del av musiken den här gången kommer från Expo-radions musikarkiv. Och där finns det grammofonskivor i mängder. Och jag tror det är så där 5000 melodier som är digitaliserade till datafil. Så därifrån kommer musiken den här gången. Ja, lite annat blir det också från CD till exempel. Men första melodin kommer från vårt arkiv och det är ingen mindre än Lill-Arne Söderberg med Dina. Ja, det var Lill-Arne Söderberg med lite dragspelsjazz så här i programmets inledning. Jag fortsätter med en melodi från vårt digra arkiv. Exakt 75 år sedan är det som den här 78-varvaren blev inspelad. Det är Helgumvalsen av Per Edberg. Per Edberg tillhörde dragspelseliten på 30- och 40-talet och han levde mellan 1909 och 1978. Per Edberg var från Helgum som ligger i Sollefteå kommun i Ångermanland, så det var väl ganska naturligt då att han skrev en vals till sin hembygd. Här spelar han själv tillsammans med Hans-Erik Näs. Thank you. Det var Helgumvalsen här spelad av Per Edberg och Hans-Erik Näs. Ja, det finns många intressanta skivor här inne i Exporadions arkiv. Som den här till exempel Just Because. Det är en amerikansk dragspelare som hette Frankie Yankovic. Han levde mellan 1915 och 1998. Och han kallades ofta för Amerikas polkakung har jag läst. Men här kommer alltså melodin Just Because. Together, stand. Welcome to American Dissident Voices. I'm Kevin Alfred Strom. Our cities are in flames. The blacks, egged on by the cynical media Jews who are using them, are enraged and mindlessly destroying, as is their wont. The communists and crypto-communists have been mobilized by the media Jews and the money Jews, and the chaos reformed into an attempted revolution. A revolution they hope will kill white America forever. Far from defunding the police, as the clueless cannon fodder have been taught to scream, the Jewish revolutionists want a new kind of police, a new NKVD, more powerful than ever, who will protect them and their politically favored pets and leave us defenseless with our throats conveniently exposed to be slit. Our political leaders take the knee and bow down to the rampaging blacks and the neo-Bolsheviks. The Jewish-controlled media frame it all as a fight for justice, just as they did during the communist uprisings in interwar Germany. Yesterday, I wrote some new lyrics for America the Beautiful that seem to sum it up. Oh, beautiful for smoke-filled skies, for Molotovs well-aimed, for craven whites and feral blacks all play the Jewish game. America, America, God puts his curse on thee. You've drunk the cup of your own blood when first you took the knee. But I have a question. Why do our mayors and governors and representatives and presidents all take the knee? Why do they all play the Jewish game? They could crush all this in one day. Why don't they defend us and our freedom and independence as they are sworn to do? Why do they directly or tacitly support a revolution that aims to overturn the existing order of which they are a part? Is there some kind of conspiracy? Some kind of secret group to which they all belong? You bet there is. Are they in on the deal? You bet they are. And you're about to find out why. You're about to find out how it works. Today, I am going to present on these airwaves for the first time since it was broadcast in 2002, William Pierce's brilliant analysis of the craven submission and treason of our leaders. This, by the way, is an excerpt from a longer speech of his that we have just remastered and will include in our latest 20 speech collection entitled The Power of Truth, Volume 10, that will soon be appearing online at our Cosmotheist bookstore. I think you'll agree when you listen today that the newly remastered versions of William Pierce's speeches are light years better than the pirated versions that have been circulating around the internet, and that the efforts of our staff in producing them are worthy of your support. Some good people actually think that the real battle in this country is between us and the Dems, or between the Repubs and the Dems. You're about to find out why, for all practical purposes, Repubs and Dems don't even exist. Understanding what we're really facing is essential. What you're about to hear is what is actually happening. This is what is real. These are the words of Dr. William Pierce. To me, the most compelling evidence of a plan behind the disasters of the 20th century is the astounding uniformity of government policy everywhere in the Western world, really nearly everywhere in the white world that emerged after the Second World War. Today, for example, every white country has opened its borders to a flood of non-white immigrants from the Third World, and they are pouring in. France, Germany, Spain, Sweden, Denmark, England, Scotland, even Ireland. If a popular vote were held in any of these countries as to whether or not the flow of non-white immigrants should be continued, the continuation would be overwhelmingly rejected. But just as in the United States, the people are never given an opportunity to reject non-white immigration. They are never asked their opinion on the matter. An overwhelmingly unpopular program is crammed down the throats of the people because the top politicians, presidents and prime ministers, support it, and the rest of the politicians go along obediently. So why are the top politicians from every country in the white world marching in ideological lockstep? Why is there such uniformity of policy? It certainly wasn't that way 100 years ago. It used to be that there was a great deal of individuality among political leaders and national policies. The prime minister in Britain had one style. The chancellor in Germany had another. And the president of the United States had a third. Where are the individuals today who reflect the national peculiarities of their own people? Well, of course, individuals do come along occasionally. Austria's Jörg Haider, for example. He was in favor of cutting off the immigration of non-whites into Austria because that's what the Austrian people wanted. When Haider's party won enough votes for Haider to implement some of his policies, the top politicians in all the other countries went berserk, recalling their ambassadors, threatening trade embargoes, and worse. The problem with Haider was that he wasn't a member of the club. The top politicians throughout the Western world were recruited into the club by the planners before they were elected to public office. Candidates for the club are selected in most cases while still university students and are initiated into a multinational society of young men on the make, ambitious and unscrupulous young men who have the requisite social skills for becoming successful politicians and who are willing to sell out their people in return for the club's support for their personal advancement. This is an old idea. To a large degree, it is the idea behind every political party. Join our party and follow our party line, and we'll provide the money and the organization to get you into public office. There's more to the club, though. For one thing, it's multinational. For another, it operates like a secret society instead of like a political party. It's not subject to the laws that are supposed to govern political parties in most countries. In the past, there have been other secret societies with political agendas, of course, even multinational secret societies. The people behind the international communist movement constituted such a multinational secret society. The huge advantage that the club has, the club to which George Bush and his father and Bill Clinton and Tony Blair and nearly every other political leader in the white world belong, its huge advantage is that its board of directors includes the people who control the mass media throughout the Western world. It used to be that every country had its own mass media. Nowadays, you can see the same Hollywood products on TV screens in Germany or England or the United States. Sometimes the local language is dubbed in, and sometimes it isn't. But the multicultural filth of MTV flows into the minds of young Swedes and Britons and Germans just as it does into the minds of young Americans. Because of this, the club can ensure the political success of its members nearly everywhere. Well, there's more to it than that. But the key is that increasingly globalized mass media give increasingly globalized political control to the men who control the media. It is a natural that men who have the potential for exercising this political power would turn to the obvious tactic of recruiting front men to be actual electoral candidates. The media bosses themselves are not all Jews, but most of them are, and it wouldn't look good if they tried to fill the top political offices themselves. Besides, they already are pretty busy running their media empires, and most of them don't have the personal traits needed to gain the affection of voters. So they recruit political candidates and then use the club's power to make political leaders of them. The club's recruitment of potential political leaders is not quite like the recruitment of potential executives by IBM or General Motors. The club doesn't exactly hire them and put them on the payroll. Instead, it gives them Rhodes scholarships and other perks. It opens doors for them. It invites them into social circles where they can rub shoulders with the super rich and powerful and ruthless. It helps them forge new connections. It dazzles them with the lure of money and status. It offers to buy their souls from them for a very good price indeed. And when they sell, they are thenceforth bound to follow the party line. I said that the club operates like a secret society, but it's really not all that secret. There's nothing that a member of the club, if he later became disenchanted, could tell to the police that would lead to arrests or could announce to the public that would lead to outrage. The members of the club understand the rules well enough without having to swear any oaths or sign their names in blood. They understand what they are receiving from the club and what they must give in return. They understand that if they stop giving, they will stop receiving. And they understand the power of the club to take away from them what they already have received from the club. The club isn't even quite like a fraternity. Some of its members hate or despise other members. They often scheme and fight against one another for a bigger share of the club's favors. But they do obey the club's rules. They do follow the club's policies. It's a loose sort of thing in that not everyone in public office belongs to the club. But if someone not in the club becomes too popular or begins acquiring too much influence, the club keeps a close watch on him and may order the club's members to attack him the way they have attacked Austria's Georg Haider and France's Jean-Marie Le Pen. The club even tolerates a certain amount of erratic behavior from its members. But at its core, the club is hard and disciplined, and its leaders know exactly what they want. They want to bring the whole white world more and more tightly under their control. They want to eliminate every challenge and every potential challenge to their rule. They want to stamp out every influence and every idea that might become a danger to them. And that includes every nationalism, and every religion that they haven't already infiltrated and corrupted. To this end, they have been working to break down all national borders, pollute all ethnically clean populations with a flood of non-white immigrants, wipe out all sense of racial identity or loyalty, erase the memory of all traditions and all history, and undermine discipline and morality everywhere. They promote the hip-hop anti-culture of non-white savages. They promote homosexuality and feminism. They denounce every voice of opposition to themselves as hate and every act of opposition as terrorism. They corrupt and they destroy so that they can suck out the lifeblood of the world. They employ George Bush and his crew now the way they employed Bill Clinton and his crew earlier, and the older George Bush before that. They are largely Jewish, but not entirely. They are waging war now to break the power of militant Islam, which they see as a danger to Israel, but they are as strongly entrenched in Hollywood and New York and Washington as they are in Tel Aviv and Jerusalem. If our race is to survive, and if our civilization is to survive, we must destroy them and those who work for them before they have gone much further with their own evil work of destruction. Destroying the club and its adherents will be an extraordinarily difficult and dangerous and inevitably bloody task. But no matter how bloody, that is infinitely preferable to permitting the club to continue with its evil activity unopposed. I can understand why some people strike out at the club with acts of terrorism, but I do not believe that terrorism by itself can defeat the club. Control of the mass media of news and entertainment is what gave the club its power and enables it to keep its power. Before the power of the club can be broken and its members and its policies can be discredited and neutralized, the club's control of the media must be broken. These weekly American Dissident Voices broadcasts are one small step in that direction. The books published and distributed by National Vanguard Books are another small step. But all of these things that I and the other members of the National Alliance are doing are not enough by themselves to break the club. If I reach 100,000 white men and women each week with this broadcast, the club can reach 100 million each day with its poison. The only way that we can destroy the club and its evil is for you to do more than listen to me speaking. You must speak out yourself. You must multiply your own voice by persuading others to speak out also. You must persuade people you know who aren't listening to these broadcasts to begin listening. And please don't tell me that you can't speak out because you will be expelled from your university or fired from your job or investigated by the FBI or divorced by your wife or disowned by your parents if you do. It's time now for an end to excuses, for an end to cowardice and timidity. I don't want anyone to be expelled from his university or fired from his job. In some cases, that will happen, although in most cases, it won't. Most people have exaggerated fears, groundless fears. But groundless or not, the time is growing very late. And if you don't speak out, if you don't do everything you can and do it now, you betray not only your nation and your civilization and your race, you also betray yourself. Speak out. Act now. And if you want to work together with others who are speaking out and acting, become a member of the National Alliance. Tell them all the time. Vietnam, where a lot of times they just let them die. And that's on the record, it does that. Guillain-Barre's, narcolepsy, cancer, all these other diseases. But they tell you, safe and effective. No one's getting hurt. It's a conspiracy theory. And then all the fine print says can kill you absolutely deadly. So they run from something that isn't dangerous towards something that is incredibly dangerous. Because the media says it's safe, they do it. Fight for Trump. On January 6th in Washington, D.C. Our fight to drain the Washington swamp and reclaim America's destiny has just begun. It's 1776 time. On November 14th, hundreds of thousands of American patriots gathered in the nation's capital to stop the biggest election steal in American history. America is going under leftist martial law, and the communist Chinese agent Joe Biden is able to get in there. He will put America under permanent lockdown siege until we're put to our knees. Time! Hundreds of thousands returned to D.C. in December. We will never give up. We will never surrender. We will never back down to the satanic, pedophile, globalist New World Order. January 6th, fight for Trump. D.C., be there. We will never give in. We will never give up. And we will never back down. We will never, ever surrender. You're listening to The Alex Jones Show. Erin Olszewski is our guest. She's one of the most important whistleblowers, if not the most important to go public, showing all the videos of homeless people they just grab up, bring in, they didn't have COVID, stick a tube down their lungs, blow their lungs out, kill them. She got all the footage. Where's the FBI? Nowhere. You saw them send folks with COVID into nursing homes where they don't have vitamin D3 to give you about half the deaths in the country. And now it's all happening again. There are videos of a medical doctor in a major state of Germany in the parliament saying, I've called the head doctors. There's no one in our hospitals with COVID. But the same hospitals are on the news saying we're overwhelmed. It's not even the doctors doing it. It's the PR firms that corporately run these damn hospitals. So this footage is just pouring out. But here's an ER nurse tests positive for COVID-19 8 days after receiving the vaccine and says, what is the point? Well, a lot of evidence shows it gives you a false positive, not just for COVID or any other coronavirus, but also for HIV, because the coronavirus is a chimera with HIV delivery system, not HIV, the HIV peace shuttle gene insertion. Here it is. I think this illustrates that the vaccine effectiveness is not immediate. Health experts weighing in after a local nurse tested positive for COVID-19 8 days after receiving the Pfizer vaccine. As ABC 10 News reporter Michael Chen tells us, a doctor involved with the local vaccine rollout says this case does not reveal anything about the vaccine's effectiveness. This was a Facebook post from Matthew, an ER nurse at two different local hospitals after receiving the Pfizer vaccine December 18th. He tells me his arm was sore for a day, but he suffered no other side effects. 6 days later, on Christmas Eve, after working a shift in the COVID unit, he became sick, he writes in another Facebook post. He got the chills and later came down with muscle aches and fatigue. The day after Christmas, he went to a drive-up hospital testing site and tested positive for COVID-19. Not unexpected at all, and when you work through the numbers, this is exactly what we would expect to happen if someone is exposed. Dr. Christian Ramers is an infectious disease specialist on the clinical advisory panel for the county's vaccine rollout. He points out it's possible Matthew may have been infected before receiving the vaccine, as the incubation period may be as much as 2 weeks. But Dr. Ramers says if Matthew did contract it after the vaccine, it's still in line with what we know. And we also know from the vaccine clinical trials that it takes about 10 to 14 days for you to start to develop. Okay, so let's shut this down. We have Pfizer saying it may not even protect you. We have the head of the WHO vaccine program. She came out on Monday and says it doesn't help you. Every level of this is a fraud, Aaron. What's really going on? I mean, you burrow into the testing, you burrow into the virus, you burrow into where it came from, you burrow into is the vaccine effective, is it safe? It's all lies. I mean, what is this giant criminal rollout? I mean, I guess they're just going for broke and don't care. Money, control. I mean, the vaccine is I think we discussed this last time, but it's literally going to cause a mass genocide. It's going to create revenue for hospitals, pharmaceutical companies. You know, there's first of all, I mean, what do we need a vaccine for, you know, with a virus that has a 99.9% survival rate? It's literally, I mean, it's common sense. We don't, you know, and they've been promoting this for a long time. I honestly think that this is what it's always been about. You know, it's always been about this vaccine. And they started with the Yale study, you know, and back, it was a few months ago that they funded a Yale study on how to convince people to vaccinate, you know, with the COVID vaccine. So, I mean, they're putting a lot of money into this. So why, you know, it always just points right back to money. Money is the root of all evil with this. Continue. Sorry. Yeah, please continue. You know, even just the scripts in general. So I have had a lot of nurses messaging me from all over the United States, globe. They're receiving, you know, emails of scripts of what to say and how to promote this vaccine. And if you look around right now, ever since this rolled out, you'll notice that there's a lot more medical professionals and nurses within these hospitals coming out on social media. You know, I vaccinated, you have to do this too. You know, trying to create this norm. And it's really disappointing for me being part of this, you know, in this profession, to look around and to take a vaccine that is literally causing more harm than ever. You know, and that's really what they're setting the precedent for, is like a form of human sacrifice where we know we're dying. We know it's hurting us, but under peer pressure, we just do it. We know it doesn't protect us. We know it rewrites our genetics. We know it has all these side effects. We don't even know what the long-term effects are. It's not even a vaccine. It's an mRNA that literally takes over our DNA. I mean, this is next level insane, but they're just doing it. And just setting the precedent that this is what we're going to do. And the real holy grail is the cashless society, the digital tracking, the global travel passes, the global Just let you walk away. Just let you leave without a trace. So how do we get people to start saying no? I'm looking around and I literally feel like I'm living in the Twilight Zone, and I don't know how to convince people and show them the truth, you know, because it is so hard because we're so censored. And if that isn't a red flag for people that, you know, aren't convinced that maybe this vaccine is as awful as we say it is, you know, just the censorship should kind of have them start questioning this a little bit more. I could ask a million different. Medan nytt i tono kommer här radio nu. Lyssna. För ett nöje är den gjort, därför hör på radio nu. Dygnet runt vi bjuder er det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit om du hör allt nytt i Tono. Radio Nord. This is Radio Nord Revival, a tribute to the popular Swedish offshore radio station Radio Nord from the early 60s. Silenced by the government, but now back again thanks to Radio Mercurius on AM 1485. Här är Kai Karlholm med inspelningsapparaten ute på Hotell Foresta. Vi har i Stockholm besök av mannen bakom Radio Nord, Mr. Robert F. Thompson. Very welcome to Stockholm, Mr. Thompson. Tack så mycket, Kai. I'm glad to be here. And I'm delighted that I have brought such wonderful weather with me from Texas. And we are indeed grateful to you for that. During your days here in Stockholm, Mr. Thompson, you sure have been the possibilities to listen to our programs, and you can make comparisons between the radio programs in Sweden and in the States. And what are your impressions? Frankly, Kai, I think that our own Radio Nord plays much better music than the radio stations in the States. Well, it's one for the money, two for the show. When you go to his head, one more. When you hold his head, one more. Well, we talk about the birdies flying in the trees. We talk about the moon up there. Stars we cannot see, and you keep on pretending you don't know what's wrong with me. Well, come on, let's talk about us. We talk about the good times that made us laugh and sigh. We talk about the bad times that brought tears to my eyes. Well, I think it's about time the tear gas got a man. And cell block number 9. There's a riot going on up in cell block number 9. Back in your cell, boy. Well, I go down into the ceiling. Come on, baby, shove the rug. Rocking and rolling, beats kissing and hugging. Hot rock, hot rock, hot rock. Well, let's rock and roll tonight. You're listening to Rockabilly Radio. Please consider making a donation or sponsoring one of our monthly expenses. Your help would certainly be appreciated. Good evening, good afternoon, and good morning, Rockabilly Radio listeners around the world. DJ Tafcat here, coming at you with Cosmic Shakedown number 13, broadcasting on the only station that matters, Rockabilly Radio. The Earth's greatest line of defense against all things evil, square, and boring. Well, there we have it. The mass hysteria that is Christmas is finally over. And whilst I do hope you all managed to spend it in just the way you all wanted, I for one am just happy that my Christmas dinner didn't kill anybody. Now, my world. medan 92 kommer här Radio Rom.